Частка 5. Каменнае дзіця. Раздзел 1. А сябе вы ўжо дэбюракратызавалі? Інга Аляксанна, аддзел патрабуе справаздачу аб асвятленні паляпшэння ўмоў працы жанчын. Не, аб паляпшэнні асвятлення. Карацей, аб асвятленні паляпшэння ўмоў працы жанчын за 4-ы квартал з нарастаючым вынікам. Тэрмінова я на тым тыдні адправіла, Павал. Ну ты, блін, і тормаз, то яны ўжо згубілі, у іх жа такі дакументаабарот. Адпраў яшчэ раз, ім справаздачу ў вобласць рабіць трэба. Вось нумар факса. Інга, хуценька ногі ў рукі, ляці на мерапрыяцтва. Аператар ужо ў машыне. Я не магу, мне справаздачу трэба адправіць. Што? Якую справаздачу? Натрымай факс, ты ўжо спазняешся. Куды? Як гэта куды? На свята маладых барацьбітоў з бічом нашага абшчыства мусарам? З кім? Не з кім, а з чым? З бытавымі адходамі. Ну, бічом абшчыства спажыўцоў. Чытай, там у факсе ўсё напісана. Віктарыну, залатыя россыпы памыйніц, буйны план дасі. Форум тэатр, не спяшайцеся выкідваць сваё будучае. У праграму на сустрач, сама ведаеш чаму. І абавязкова вазьмі каментар у таго з вобласці, сама ведаеш у каго. Алё, гэта телевідзенне? Інга куродым слухае. Партызанскі атрад імені Катоўскага па коням. Грамадзянін, не трэба так крычаць, я выдатна чую. Алё, вас не чуваць, не кідайце слухаўку. Аляксанна, аддзел тэлефануе. Справаздачу аб асвятленні паляпшэння ўмоў жанчын працаўніц ты ім адправіла? 2 гадзіны назад, Павал. Слухай, яны забыліся, куды падшылі. Яшчэ разок прадублируй. Інга, ты ўжо аб'явіла, што заўтра ў нашым рэгіёне па плане дзень цвярозасці? Павал, дык сёння я магу набрацца, як свіння гразі, а? Заўтра не-не, а паслязаўтра зноў нажлукнецца, так? Няўжо не разумееш? На мне дзень цвярозасці патрэбны, а цвярозае жыццё. Куродым, дзе справаздача аб выкананні праграмы азеленення за мінулы год? Давай хуценька ў аддзел па факсу строга да 14:45. А калі адпраўлю 14:50, ядзерная вайна гарантаваная ці што? Ты тут гэта, жарцікі не жартуй. І ведаеш, куродым, яны зноў просяць даслаць аб асвятленні паляпшэння ўмоў працы. Святлана Сцяпанаўна, вы казалі сюжэт пра шматдзетных ідзе ў праграму жанчыны рэгіёна, так? Естественно, не перапыняе фарбаваць паз ногці. Швабрин машыну новую купіў, бачыла, джип Чэрокі. Вось сволач. Галоўны музон падбяры душэўны, парачку сінхронаў пусці, шчаслівыя маткі за глаедамі на руках, щоб ведаеш, на слязу прашыбала, і няхай той Швабрин выкусіць. Складвае 3 пальцы ў старажытны жэст, які выкарыстоўваўся ў якасці фалічнага сімвала як стоікамі, так і эпікурэйцамі. Нявысахлы лак на пазногці ператвараецца ў гузаватую масу. Чаго стаіш? Ідзі, працуй! Я не бачу, каб у цябе гарэлі вочы. Дарэчы, улётку нашу для абанентаў па паштовых скрынях цімураўцы раскідаюць. Ягор Ягоравіч з іхняй мамкай ужо дагаварыўся. Куродым, дзе справаздача па мінулым дні цвярозасці? Яшчэ ўчора трэба было адправіць. Павал, а чаму б не правесці дзень без пустаслоўя, дзень без кампанейшчыны і запудрывання мазгоў? Ты што, Аляксанна, спайса накурылася? Але я не кончыў. У іх там санстанцыя мышэй не патравіла. У дзень па сталах бегаюць, гадзяць прама на паперы. Карацей, адпраў у аддзел справаздачу аб паляпшэнні асвятлення ўмоў працы гэтых праклятых баб. Што? Зноў? Алё, это телебачанне? Куродым Інга слухае. Куродым Інга, фрыца ўсіх пабілі? Усіх, усіх, супакойцеся, таварыш. Вольна! Ды не крычыце вы так, грамадзянін. Ой, здрасте, это наше родное телевидение? Дакладна. Ой, я хочу вам рассказать, вы сами просили, ну, передача ваша такая, вы просили рассказать. Ну, вот я и рассказываю, у меня кошечка вчера родила. Ой, масенькая, тепленькая такое. Я как увидела, сразу поняла, усё, абсолютно всё на свете ерунда. Главное, жизнь продолжается, цветет и плодоносит. Это у стихах даже написано. Не помню только у каких. Такі малюпасенькі, а глаза сінія-прысінія і пахне яблакам. Александровна, слухайте, вы, кажуть, на хуткой подпрацовываете. Скажите, праз что суставы могут болеть? Я ж молоды еще. А чо тебе Ляксанна? Чо Ляксанна? Ты у доктора Ярослава Трацевича запытайся, я тебе откажу. Гэта хламидиоз мой ты, хлопча. Гандоном трэ карыстацца, калі трахаешься. Слухай, Грибальди, як твоя былая жонка без машины? Знайшла б чым перажываць. Ты тачкай задаволеная? Яшчэ б, чорная шкода Актавія. Я толькі марыць магла. Грошы ў растэрміноўку, як і дамаўляліся. Окей, не пераймайся. А жонка сама адмовілася. Купіў ёй машыну, ніводнага разу за стырно не села. Я затое на гэтай тачцы добра ад'ездзіў, таму танны аддаю. А жонка няхай дома сядзіць. Пачне ездзіць па горадзе, з жыгала якім-небудзь пазнаёміцца, любоў Марков дом на яго перапіша. Пачакай, ты ж з ёй развёўся, хіба не? Ну і што, не чужая, наведваю, вось учора заходзіў, бялізну ў мыццё здаў, не ў пральню ж несці, у нас з Васілінай пакуль пралкі няма. І яна ўзяла? Ну не адразу, павыкабенвалася, не буду мыць прастіны са спермай тваіх баб, не буду, не буду. А потым узяла, куды ёй курыцы падзецца, у хаце ўсё маё, яна балонка за жыццё на грэбаную пралку не зарабіла. Але ж ты забараняў ёй працаваць, вось яна і стала дрэсіраванай балонкай. Ну, дрэсіраваць доўга не давялося. Інга Александровна, вы мой закадр вы паглядзелі, можна начытваць. Святлана Сцяпановна ўжо лаецца. Голас Светачкі на калідоры. Чаму праграма дагэтуль не зробленая? Дзе куродым? Тут я зараз усё зраблю. Александровна, калі ты цяпер жа не адашлеш у аддзел справаздачу аб асвятленні паляпшэння ўмоў жанчын працаўніц у цябе будуць вялікія праблемы. Я ўжо 5 разоў адсылала. Павал, Воля, ты чаго тут стаіш? Ды закадравы, Інга Александровна, вы яго паглядзелі? Вунь Святлана Сцяпановна ўжо лаецца. Які закадравы? Перадавік вытворчасці ніяк не думала, што менавіта ў сусветны дзень экскурсавода лёс падорыць ёй першынца вагой 4200 грамаў. Не, не гэты тэкст. Дзякуючы заслугам партызан, план Барбароса пачаў трашчаць па швах. Ды не, пра сустрэчу ў працоўным калектыве канефолькі. Святлана Степановна сказала тэрмінова. Пачакай хвілінку, заўсёды прымае аператыўныя і эфектыўныя меры па вырашэнні пастаўленых, у аснову асноў ставіць чалавечы, вялікі якую стаўку робіць на праблемныя праз прызму дасягнутых. Хто цябе вучыў так за кадры выпісаць, Воля? Ты ж таленавітая дзяўчына. Я твае вершы заўсёды хваліла, яны былі жывыя, а гэты тэкст, ён мёртвы, разумееш? Інга Александровна, дык я ж па вашых сюжэтах вучылася. Вы для мяне заўсёды былі жывы сімвал, мастадонт прафесіі. Хопіць, Воля, можаш начытваць. Алё, алё, тэлебачанне, Інга Александровна, тут у нас мерапрыемства адбудзецца напярэдадні. Згодна з планам работы на бягучае, дык вы прыедзеце ў наш дзіцячы садок у фармаце адкрытага дыялогу за круглым сталом. Гэта зараз у фармаце. Мы з дзецьмі абмяркуем праз прызму існуючай мадэлі. Не, Раіса Ястафьевна, не прыеду. Я звальняюся. Так, звальняюся. Куродым, я казаў, будуць праблемы. Казаў? Давай да шэфа. Там з аддзела звоняць. Скардзяцца, што справаздачу аб асвятленні паляпшэння ўмоў працы жанчын ім не даслалі. Я? 7 разоў. Ідзі, ідзі, там раскажаш. І прыхапі справаздачу аб асвятленні выканання праграмы па ўкараненні безбар'ернага асяроддзя за 1 квартал і за мінулы год асобна. У нас на гэтую тэму нічога не было, Павал? Не было? Як гэта не было? Ты што, ахранела? Не было і ўсё. Пачакай, а вось і было, а вось і было. Помніш пра пераход? Пра які яшчэ пераход? На праспекце бар'еры ўздоўж дарогі папрыбіралі, цяпер людзям не даводзіцца цераз іх пералязаць. Дарогу перабягаюць, дзе хочуць. Ура! Жмі на клаву ў тэмпе вальса. Колькі можна гэтых справаздач? Павал Іванавіч, у краіне, між іншым, з бюракратызмам змагаюцца. А мы тут, у нашым цудоўным горадзе, па-твойму, не змагаемся? А сябе, куродым, ты ўжо дэбюракратызавала? Інга, цыгарэту пазыч? У мяне танныя, Ярык. Чаго мне быкаваць? Я што, алігарх, давай якія ёсць. Але я ўласна пра цябе хацеў пагаварыць. Вось гляджу я на цябе, калі ззаду з камерай стаю, і думаю, такая баба прападае. Гады ідуць, зразумей, у цябе ж лічыльнік уключаны. Ну хочаш, я з ім пагавару. С кім? Ну з гэтым тваім доктарам. Возьмем пузыр, сядзем як мужык з мужыком, зірні, скажу, чувак, якая баба класная. Гэтаму не дала, гэтаму не дала, гэтаму не дала. Загінае пальцы, бессаромна перабольшваючы колькасць дамагальнікаў. Гэтаму не дала, мне не дала, а табе дасць, прычым без глабальных наступстваў. Слухай, Гарыбальдзі, заткніся. Алло, тэлебачанне? Так, слухаем вас. Тутака на перакрыжаванні Карла Маркса і Леніна зноў накрыўку ад люка спіць, ой, извиняюсь, скралі. Мой сабачка ў люк зваліўся, дык мне што, ў савет міністраў пісаць? Навошта адразу ў савет міністраў? Зараз прыедзем, сабаку выцягнем, шкуру здзярэм, з мяса зробім фарш і прададзім танней, чым у цыган. Чаго, чаго? Я ж кажу, грамадзянін, прасігналізуем у МНС, прыедуць пажарныя, выратуюць вашага сабачку. Алло, Інга Аляксанна, гэта аддзел. Дык вы нам справаздачу аб асвятленні паляпшэння ўмоў працы жанчын прышляце сёння ці як? Паводле тыбецкай джучы, цемру ў вачах лечыць алей 9 прасветленых, але ці дапаможа ён убачыць сэнс у гэтай кучы справаздач? Ад хваробаў, якім паспрыялі дэманы, рэкамендуецца попел і згушчаны адвар цэглы. Бачылі б тыбецкія лекары нашы цагляныя пысы, калі над дзвярыма на чытачнай запальваецца ідзе запіс. Хто загаворвае дэманам зубы, кідаючы ў пашчы, што медна гудуць, свой бяссільны смех, і смех адскоквае, нібы кававыя зерні ад жароўні. Я, Інга Куродым. Заходжу ў студыю, дзе міліцыянт распавядае пра радзімыя плямы, хоць ён і не дэрматавенеролаг. Адкуль у нашых грамадзян радзімыя плямы алкагалізму? Хорошо, калі ў сям'і разводзяць кветкі, яшчэ лепш, калі падрастаюць кветкі жыцця, але, паверце, рана прыходзіць расплата за цынічны падход. У чаканні, пакуль вызваліцца студыя, барвовая ад хвалявання дырэктарка станцыі юнатаў, жанчына сярэдняга веку, якая ўдае на яркую восеньскую клумбу, паўтарае завучаны на памяць тэкст. Каб утварыўся пышны кусцік, верхавінкавую пупышку прышчэпваем, не дазваляем расліне расці ўверх, на сонца не ставім, гаршчок трэба браць цеснаваты, тым хутчэй герань зацвіце. У вялікіх гаршчках, калі добра паліваць і на святло паставіць, можа і не зацвісці. Жыццё ў расліны і так добрае, навошта цвісці? У адзін гаршчок можна нават уваткнуць некалькі чаранкоў, тады дакладна зацвітуць і будуць доўга-доўга вас радаваць. Дырэктарка актыўна грымаснічае, спрабуючы надаць свайму прастецкаму твару ў тлустым мейкапе, што ільсніцца, выраз тонкай інтэлігентнасці ды педагагічнай удумлівасці. Вось усё і высветлілася. Яраслаў уехаў спінкай крэсла ў хісткі стэлаж з архіўнымі дыскамі. Зараз мегабайты рэальнасці, прыручанай гэтай парачкай прафесіяналаў, абваляцца нам на галовы. Сябручок у яе завёўся Віця, адналетак. Я год шукаў у ейнай кайстры паролі сайтаў знаёмстваў, мэйлы каханкаў, а яна сучонка ў краме вінагарэлачнай з ім пазнаёмілася. Ну нічога, я ведаю чувака, у яго пісталет ёсць. Высачу таго Віцю, прастралю яму калена, інвалідам зраблю. Кінь, па глупстве сядзеш. Маеш рацыю. Эх, няхай бы руку ці нагу ёй адарвала. Тады яна нікому не будзе патрэбная. Мой спагадлівы калега прадбачліва ад'язджае ад стэлажа, бо не хоча руйнавання свету шчасця, інвалідызацыі аб'екта кахання яму цалкам дастаткова. З усяе моцы лупіць кулаком па стале. Та-та-та-там, 18:30, у эфіры выпуск тэлеперадачы «Жанчыны рэгіёна». Прывітанне, дарагія матулі, жонкі, бабулі, цешчы. Глядзіце толькі наш тэлеканал. Ён добры і ніколі не сапсуе ваш белы і пухнаты хатні настрой. Захавае пюрэпадобныя ілюзіі вашай маладосці ва ўласным соку без кансервантаў. Нават перамешваць перад ужываннем не трэба. Мы самі гэта зробім, а вы лепш маўчыце, як рыба аб лёд. Не пішыце скаргаў у нашу галоўную кнігу. Яе старонкі бялейшыя за снег. Яны сімвалізуюць чысціню і непадкупнасць нашых астролагаў. Для вас мы змяшаем у патрэбных прапорцыях усё, што адбываецца, плюс карысныя парады, як прыгатаваць настойку ад глістоў, эліксір супраць патлівасці ног і эмульсію ад перхаці. Нашы астролагі, яны ў нас цяпер замест перадачы спакойнай вечнай ночы, малышы, распавядуць, у якія дні можна лячыць палавыя органы, хоць яны ў вас і не баляць, а вось страўнікава-кішачны тракт у гэтыя дні лячыць катэгарычна забараняецца, нават калі вы не злазіце з ачка. Яны навучаць, што ў пятніцу да абеду вам лепей надзець намордникі на вашых хатніх дэманаў, а вось у сераду вечары ды хоць пазабівайце ўсіх на здароўе, вам ад гэтага толькі карысць. Калі вы, мілыя паненкі, будзеце рэгулярна глядзець праграму ў фармаце авуляцыі, вашы пяткі зноў стануць мяккімі, як у нованароджанага, а вашы нованароджаныя забяспечаць вам заможных мужоў. А тыя, каму даўно ўжо за, у праграме «Пудзіла агароднае» даведаюцца, як атрымаць з прысядзібнага ўчастка непасільны для вашага застарэлага гемарою ураджай. Няхай кожная з вас паўтарае разам з намі у дні сумненняў, у дні цяжкіх роздумаў: «Ты адзін мне, падтрымка і апора, тэлеканал Аўгур. Заставайцеся з намі». Пакідаю тэлестудыю апошняй. У пустых калідорах адгукваецца ўпэўнены стук маіх абцасаў. Стук, які пераканае любога і кожнага. У жанчыны, здольнай на такія энергічна-аптымістычныя гукі, усё класна, акейна, супер-пупер, сёння, заўтра і заўжды.